اثار گل میاتن برچسم خال لبه مهن گوشوار کنم سیرو شنایی شبه افتوام خالک نفتت رنگ ریچی دم سر برچه برچه هند ها نیرز ویرام منسو دیب دنیا ایج بفانی وادل کس آشنانی دنایی وست بدین وانم سیش هیچ دانی آثار گل میاتن برچسم خال لبه مهن گوشوار کنم سیرو شنایی شبه افتوام خالک نفتت رنگ ریچی دم سو برچه برچه هند ها نیرز ویرام منسو دیب دنیا ایج بفانی وادل کس آشنانی تنایی وست بدین منوان و مسیش هیج دانی گل من دم و ز تاز روزگارم ز سکه ردی تو بهار ندارم مهو آثار نزم گرد شوگار زمن ای تاریکی بیاو به درارم دیب دنیا ایز بفانی وادل کس آشنانی تنایی وست به دینون با نمسیش کی جدانی هشتی خم تنگ کوی رقا و لغرار بیاوی شر ببینمت به سرم دنگ مدرار بی تو لوهند زمو اگرو سوا اره به نیار به گوش چشم و نزه غم بدرار یوزمندی بزنیم ز جدای نافرنگ کاش دیلق بگره ز سیاه بوبرنگ روزگار دفرم بدام و برام ببینم از جور کوگ و چشم سار بنشینیم بنه به خدا دلم برهیسی گفت و لفته دیه بی تو به خدا ز جون مسیران خون بیام دست بکشم به برگ و زلفه دیب دنیا ایج بفانی وادل کس آشنانی تنایی وست به دیمون وانو مسیش کی جدانی من بهشتی خمتن کوی رقا و لغرار بیا یه شعر ببینمت به سرم دنگ مدرار بی تو لوهند زمو اگرو سوائره به نیار به گوش چشم و نزه غم بدرار بیازمندی بزنیم ز جدای نافرین کاش دیلق بگره ز سیاه بو برین روزگار دفر بدام و برام ببینم از جور کار و چشم سار بنشینیم بده بدونم شوی یای تا صبح بازم سی دله ویزن تشب لازم و بیام دی بزنم تکی بشونه خم دیه به تنهایی دون نبازم دی به دنیا هیچ بفانی و دله کس آشنانی تنهایی وست به دیمون با نومه زیشی جدانی